قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اے نبی آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں اس میں عیب جوئی کرتے ہو حالانکہ تم اس کے دین برحق ہونے کے دل سے معترف ہو اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے.